1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie van de Zweedse stad Gothenburg heeft een man aangehouden die de afgelopen dag een Nederlands meisje en haar oma neerstak. De verdachte is 35 jaar en stak het meisje van 10 in haar buik. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. De oma, een vrouw van 70, is behandeld aan haar arm. Omstanders konden de man na het steekincident overmeesteren. Het OM verdenkt hem van poging tot moord. Waarom hij het meisje en haar oma aanviel, is onbekend. In het huis van de man die vorig jaar meerdere mensen zou hebben doodgeschoten in een voorstad van Chicago, heeft de politie materiaal gevonden voor het maken van bommen. In totaal werden 7 mensen gedood bij een parade op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Tientallen anderen raakten gewond. De politie hield de 21-jarige man een dag later aan na een klopjacht. Hij gebruikte bij de aanslag een geweer, maar zou ook hebben overwogen om explosieven in te zetten, meldt de Chicago Tribune na het vrijgeven van een arrestatiebevel. De ziekenhuiswerkgevers betreuren net dat de vakbonden van zorgpersoneel gaan staken. Op donderdag 16 maart draaien tientallen ziekenhuizen zondagsdienst. Dan worden alleen spoedgevallen behandeld. De vakbonden zijn ontevreden over het cao-bod van de koepel van ziekenhuiswerkgevers, de NVZ. Dat komt neer op een loonsverhoging van 13% verspreid over 2 jaar. Volgens de NVZ is het bod bovengemiddeld vergeleken met andere cao's. Op de WK-afstanden in Heerenveen is schaatser Patrick Roest wereldkampioen geworden op de 5000 meter. En was 2 seconden sneller dan de Italiaan Davide Giotto. Het brons was voor Bart Swings uit België. Voor Roest is het de eerste keer goud op een individuele afstand. Bij de vrouwen pakte Irene Schouten zilver achter de Noorse Ragne Wiklund. Joy Beune werd 4e en Antoinette Rijpma de Jong 7e. Het weer, in het midden en zuiden brede opklaringen, op andere plaatsen ook wolkenvelden. In het binnenland vriest het vannacht een paar graden en aan zee blijft de temperatuur iets boven nul. Overdag droog met af en toe zon en dan wordt het 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Niet doen wat anderen doen, niet met een groep mee. Denk na, zelf. Ik strijd liever voor een TBS'er dan voor een drugsbaas. Iedereen mag fouten maken, maar ik stel mezelf niet toe dat te doen. Het beeld dat mensen hebben dat we in Nederland soft straffen is niet waar. We staan in Nederland in de top 3 van Europese landen als het gaat om zwaar straffen. Iedereen is onschuldig, tot het tegendeel is bewezen. Waarom geldt dat niet voor Ali B? Dit is de hartslag van strafrechtadvocaat Job Knoester, gespecialiseerd in TBS, geweld en zedenzaken. Het zorgt ervoor dat hij regelmatig haat en bedreigingen over zich heen krijgt. En daar is hij helemaal klaar mee. Je kunt hem ook kennen als vaste gast van Vandaag in Zeit, waar hij liefkozend Job Knoepert wordt genoemd. En waar hij vorige week opriep om vooral niet te gaan stemmen. Maar kwam daar ook weer op terug. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Job, fijn dat je er bent. Dankjewel. Maar meteen beginnen met dat laatste. hebben we dat meteen besproken, toch? Van die oproep om vooral niet te gaan stemmen. Waar kwam dat vandaan? Het heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. Er zat echt een oprechte boosheid, misschien zelfs woede in. Ik ben echt ontzettend teleurgesteld in de politiek. En het heeft zich opgebouwd al jarenlang eigenlijk. En nu weet ik het echt gewoon niet meer op wie je nog kan en moet stemmen. Ik vind dat, daar kunnen we misschien nog wat meer over hebben, maar de wetgevende macht, daar is de Tweede Kamer een heel belangrijk onderdeel van. Daar zitten bijna geen echt goede juristen meer die echt voor het oude handwerk gaan, voor de mooie wetgeving. Het wordt heel veel gedaan op basis van snel denken, snel schakelen, populisme. In mijn deskundigheidsgebied, TBS, zie je heel veel incidentenwetgeving de afgelopen jaren. Problemen die echt een schandvlek voor onze samenleving zijn. De toeslagenaffaire, nog steeds niet opgelost. 2030 misschien, en ondertussen al jaren die mensen in de knel. Groningen, noem het maar op. En er verandert niks. De politici waar je op moet durven bouwen en vertrouwen, Rutte, met de affaire om zich positie elders, en dan daarna liegen, waarop Kaag zegt, ik wantrouw jou, ik sta heel ver bij je vandaan. En een paar weken later gaan ze samen in een kabinet. Nee, er zit echt de boosheid in. De andere kant van het verhaal is dat bij Vandaag in Zeit, daar zit een geweldige redactie. En als je een uitzending met ze voorbereidt, dan heb je lol. Ja. En op enig moment heb ik tegen een van die gasten gezegd... nou, we moeten gewoon niet meer stemmen, ik ben er helemaal klaar mee. Nou ja, en dan zit je in de uitzending en dan daar kan je erop rekenen... dat Wilfred daarmee komt. Hè. Die houdt van spannende dingen. En dan hebben zij heel snel een poster in elkaar geflanst... waarop staat stemadvies, Knoepert niet stemmen. En zo gaat het dan zijn eigen leven leiden. En natuurlijk is dat niet verstandig om niet te stemmen. Dus daarom dacht ik later, want ik kreeg heel veel e-mails... en andere berichten via social media, via WhatsApp ook. Telefoontjes zelfs van mensen die zeiden... ja, we zijn met je eens, we moeten niet gaan stemmen. En aan de andere kant ook heel veel mensen die het erg oneens met me waren. Mijn vrouw die stond voorop. Met Raymond Mens, ook een gast daar die regelmatig daar voorbij komt. Dus nee, ik dacht, dat moet ik wel even rechtzetten. Dus dan wordt het niet stem niet, maar dan wordt het stem anders... Ja, ik vind wel echt dat er iets anders moet. Alleen het grote probleem is natuurlijk dat als je bijvoorbeeld wat aan de rechterkant wat midden wil zitten, dat er weinig alternatieven zijn waar ik vertrouwen in heb. Kijk, voor democratie hoef ik niet over te hebben. Dat is echt, dat moet je niet eens meer serieus nemen. Maar ook PVV vind ik griezelig. Hoewel jammer is dat Wilders bijvoorbeeld is een enorm goede politicus en die heeft ook echt wel goede ideeën. Alleen hij schiet op sommige punten zo finaal door dat het discriminatie te noemen, of misschien zelfs soms racisme zou je kunnen noemen, als je uitlatingen doet. Hij verzint dingen over Marokkanen. We kennen het allemaal, tot een proces heeft geleid. Dan heb je ja 21, maar dat zie maar ik nog even over Wilders, en wat vind je goed aan hem? Nou, bijvoorbeeld hoe hij kijkt naar de ouderenzorg. Daar heeft hij echt goede ideeën over, hij heeft daar oog voor. En het is, in debat is hij heel goed. Het is een van de betere, denk ik, zo niet de beste. Dus als hij nou wat genuanceerder zou zijn geweest... ook met zijn blik op mensen die hij niet autochtoon noemt... Ja, dan zou het misschien ooit een alternatief hebben kunnen zijn. Als hij nou net iets verstandiger was geweest toen hij ging afsplitsen van de VVD. Dus ik weet niet wat het is bij hem trouwens. Hè. Is het echt wat in hem zit? Is hij echt zo? Of is het gewoon een onderdeel geworden van zijn... van zijn politieke etiket en kan niet meer terug voor zijn gevoel. Ik weet het niet. Maar het is geen optie in ieder geval, voor wat mij betreft. Nou ja, 21, dat is een afsplitsing van Forum voor Democratie. En als ik ga stemmen, laat ik, denk ik, het zwaarste wegen... de zorg voor de rechtsstaat. Nou, daarvan ken ik de plannen al jarenlang van Eerdmans. Die heb ik lang gevolgd. Heel onverstandig. Dus dat is ook geen alternatief. Wat vind je er onverstandig aan? Nou, hij heeft bijvoorbeeld, en er staat ook nog op internet, een programma. Dat is wel wat gedateerd, maar ik heb niet gezien dat hij er anders over denkt. Verlof voor TBS afschaffen. Dat zeggen heel veel mensen na een incident. We moeten die verloven ook niet meer toestaan. Alleen wat mensen nooit moeten vergeten is dat TBS ons land echt veiliger maakt. Cijfers tonen al jarenlang, decennia aan, dat na een TBS-behandeling mensen 3 tot 4 keer minder vaak in herhaling vallen in ernstige delicten dan wanneer ze onbehandeld uit de gevangenis komen. Dus TBS werkt. TBS werkt. En dan moet je weten, hoe komt dat? Nou, een van de belangrijkste onderdelen is verlof. En verlof is niet een pleziertje voor mensen die in TBS zitten, geen gunst voor mensen die in TBS zitten. Het is een wezenlijk onderdeel, omdat wat ze in de kliniek in de eerste jaren leren, om daarna te gaan oefenen in de samenleving. En dat, als het goed is, gebeurt het alleen maar als het helemaal veilig is. Zitten allemaal kleine stapjes worden ingebouwd, heel veel controle erop. In andere landen, zoals Engeland, hebben ze geprobeerd psychiatrische behandeling te bieden zonder verlof. De recidivecijfers, herhalingscijfers, waren heel ongunstig vergelijkbaar met onze gevangeniscijfers. Dus verlof kan je niet afschaffen. Eerdmans heeft dat wel in zijn programma's gehad. En zodra er incident is, zie je hem weer voor op de barricade staan zonder dat wat weet hoe het zit. Dus ook dat vind ik geen verstandig idee. En ga nog eens verder. Want je trok fel van leer tegen VVD. Je beschuldigde ze van kwaadaardige verkiezingsretoriek. Ja, nou ja, dat is dus wat Ede Schippers recent doet. Als zij bijvoorbeeld zegt in een debat bij WNL... dan zegt zij dat ze boos is op, ik dacht, GroenLinks en de PvdA... die in de Eerste Kamer hadden gestemd tegen het plan... om een taakstrafverbod in te voeren voor mensen die geweld plegen tegen ambulancemedewerkers, politiemedewerkers en andere hulpverleners. Nou, ik sta ook politieagenten bij, ja, die als verdachte worden aangemerkt. Ik word ook als burger heel boos van geweld tegen hulpverleners. Mm-hmm. Maar een taakstrafverbod is een hele onverstandige oplossing. Recent wetenschappelijk onderzoek, ik dacht september 2022, wijst aan dat een korte taakstraf voor minder herhaling zorgt dan een korte gevangenisstraf. Dus mensen na een korte gevangenisstraf vallen 55% vaker in herhaling. Dus als Edith Schippers zegt, wij willen een taakstrafverbod, dan moet ze wel het eerlijke verhaal vertellen. Dan is dat omdat ze meer vergelding wil. Dat is ook een strafdoel, maar wees er dan eerlijk over. Het is niet om ons land veiliger te maken, want dat is het juist niet. Want het bekt dan lekkerder om te zeggen, hardere straffen, gevangenis in. Dat is harder dan een taakstraf. Ja, natuurlijk. Dat is wat de VVD doet op dit soort momenten. Het is populisme. En dat is niet wat je van een goed politicus wil. In welke partij heb jij de meeste vertrouwen als het gaat om verbetering van de rechtsstaat? Ja, misschien mag ik nog heel één ding zeggen, want denk ik nu waarom ik zo boos was. En waar, dat was eigenlijk de directe aanleiding voor dat rare stemadvies bij Vandaag in Sight. Dat was een interview van Dassen van Volt. Op zich een partij die misschien ook wel verstandige ideeën hebben. Lang niet alles trouwens, maar die hebben verstandige ideeën. En dan zegt hij op een gegeven moment, wat heel verstandig was, als er iets gebeurt in de samenleving, dan wilden wij eerst weten hoe het zat, voordat we kamervragen wilden stellen. Maar nou zijn er dus andere kamerleden die zien iets in de krant en die sturen direct een e-mail. En dan mogen ze als eerste de kamervragen stellen. En toen zei Dassen, dus gaan wij dat ook doen. Kijk, dat is dus politiek. En dan als hetzelfde, dan ben je kansloos. En waar dan wel op? Nou, ogenschijnlijk is Pieter Omtzigt in mijn ogen iemand die echt hard voor de mensen heeft en die ook heel grondig zijn werk doet. Uitstekend Kamerlid, denk ik. Maar er zijn twee zorgen die ik daarbij heb. Kan hij, als hij heel veel stemmen gaat krijgen, wat ik wel verwacht, kan hij dan ook een goed kader om zich heen bouwen? Dat is echt een ander vak. Je hebt dat vroeger vaker gezien bij kleine partijen die groot werden. En een ander ding is, als je kijkt naar zijn stemgedrag, dan, ik heb nu even geen concrete voorbeelden, maar ik weet wel dat ik dat recent gedaan heb. Want ik vind namelijk dat mensen niet alleen maar naar partijprogramma's moeten kijken, maar ook naar stemgedrag van politici. En dan kan ik hem niet altijd volgen. Dus eigenlijk ben ik er gewoon niet uit. Dus tot zover de stemwijzer, de kieswijzer van. Ik heb twee keer de stemwijzer ingevuld. Eén keer kwam ik in een vak progressief rechts terecht. Ja. Daar was geen partij te vinden. En gisteren weer. En toen kwam ik bij 50 plus uit. Ja, ik ben 54, maar ja. Nou ja, dus in die zin klopt het. Maar ja, als je het hebt over die verbetering van die rechtsstaat, wat zou je dan op het gebied van TBS veranderd willen zien? Je wil in ieder geval langetermijnvisie. Het grootste probleem in TBS is op dit moment dat er ieder jaar meer TBS'ers bijkomen dan dat er uitgaan. Mm-hmm. Het systeem verstopt. 31 januari zond minister Weerwind de Tweede Kamer een brief waarin hij knelpunten in TBS uitlegt. En dit, capaciteitsproblemen, gebouwen, bedden en mensen, dat is het grootste probleem. En hij geeft ook eerlijk toe, we doen ons best nu. We zijn hard aan het werk om het op te lossen en dat zie ik ook. Maar hij zegt ook eerlijk, ja, de komende paar jaar is het nog niet opgelost. En in ieder geval voor 2026 is het nog niet opgelost. En ondertussen blijven rechters wel steeds TBS heel veel opleggen. Sinds 2017, het jaar dat Anne Faber werd vermoord, is het bijna verdubbeld. En in 2013 had Fred Teven als staatssecretaris onder kabinet Rutte 2 bedacht, we moeten bezuinigen, 3 TBS-klinieken dicht. En toen zei iedereen al, doe dat nou niet, want je gaat straks weer meer opleggingen krijgen. Ze deden het toch. Nu hebben we het probleem. Dus je wil overal een goede langetermijnvisie. En dat betekent ook dat Kamerleden, als er een incident is, doen wat Dassen recentelijk heeft gezegd, ik ga het niet meer doen, maar toch eerst kijken hoe het zit. En dus niet al een debat aanvragen voordat onderzoeken zijn geweest, of er fouten zijn gemaakt, welke fouten zijn gemaakt, en kunnen die fouten met aanpassing in het systeem tot verbetering leiden, of was het gewoon een persoonlijke fout. Dus werk op feiten en niet op de waan van de dag. Ja, en dus die lange termijnvisie. Maar ja, dat is iets wat natuurlijk op verschillende vlakken waar het aan ontbreekt. En wat ook wel samenhangt met hoe de politiek natuurlijk is georganiseerd. Dat er maar 4 jaar vooruit wordt gekeken. Ja, dat is de cynische gedachte. Want praktisch klopt het natuurlijk helemaal wat je zegt. Alleen, je wil een politicus in de Kamer die daar overheen kan kijken. Maar kunnen veel politici dat? Nee, dat zien we dus. En dat zien we, de ministers doen het niet, de Kamerleden doen het niet. Er wordt gekeken naar de kiezer. Hoe kom ik straks weer goed in beeld? Maar je wil dus eigenlijk mensen in die Kamer hebben die over hun eigen schaduw kunnen heenstappen en daadwerkelijk doen wat goed is voor ons, voor de burger. Mm-hmm. Dat vertrouwen heb ik wel echt in de mens Pieter Omtzigt. Maar ik zei net al, er zijn wat kanttekeningen bij te plaatsen. Maar ik mis dat bij te veel Kamerleden. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Job Knoester. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Moedig en waardevol dat je dit deelt en ook de manier waarop. Eerlijk, ingetogen. Yes, vanavond kijken we weer. Job Knoester en Merel Ek zijn te gast. Zo slecht als gisteren kan het dus gelukkig niet worden. Dat is humor. Je had weer een prachtig jasje aan gisteravond. Job, ik zou het niet beter kunnen verwoorden. Jij bent inderdaad deskundig en een strijder die nooit opgeeft en als een pitbull zich vastbijt in de zaak. Wat ben je toch een lieve man. Ik hoor je ook graag bij Vandaag Insight. Hashtag Job Knoester. Nou, dit is wel een beetje gecensureerde versie, denk ik. Want je krijgt veel minder lieve reacties doorgaans ook over je heen. Hè? Wat roept de heftigste reacties op? Dit is wel grappig dat je dat zo op mijn rij hebt gezet. Ik moet je zeggen, ik krijg er zelfs een beetje kippenvel van. Ja? Nee, weet je wat grappig is? Je zegt, je krijgt wel erge dingen over je heen. Sinds een jaar is dat veel en veel minder. Sinds ik bij Vandaag in Site zit, krijg ik veel minder vervelende en nare reacties. Ook veel minder beledigingen. Bijna geen bedreiging meer. Dat is heel, heel opvallend. Ja, hoe komt dat? Is dat omdat ze dan jou als, meer als persoon zien? En dat ze jou beter leren kennen als mens? Ja, ik heb dat zou een verklaring kunnen zijn. Misschien is dat het. Dat is wel iets wat ik bewust doe trouwens. Altijd bewust probeer te doen. En daar een programma ook op social media. Ik probeer dus meer van mezelf te laten zien. Dat ik niet alleen maar advocaat ben die opkomt voor belangen van mensen die verdacht worden iets vreselijks te hebben gedaan. Maar ik ben vader. Mm-hmm. Ik ben een vriend van mensen. Ik heb een sociaal leven. Ik heb mijn gevoel voor humor. Hoef je niet leuk te vinden. Maar ik kan om dingen heel erg lachen. Heb je huisdieren? Nee, vroeger jammer. Wel. Ja, nee, mijn ouders hadden dat wel, honden. We hebben alles honden gehad. Maar ik vind, als ik een hond zou, ik zou het heel leuk vinden, maar dan moet ik er tijd voor hebben. Die tijd hebben we nu gewoon niet. Ik heb 5 kinderen. Ja, nee, ja, maar dus als je zegt van de mens, laat je meer zien. En waar leg je dan de grens van? Want het maakt je ook kwetsbaar natuurlijk, hoe meer je van jezelf laat zien. Ja, maar het lijkt wel alsof ik sinds ik dit doe, meer mensen bereik. Ik krijg dus ook veel berichten als het in de uitzending is gegaan bij Vandaag Gezaaid over mijn vakgebied, over strafrecht of TBS. Mm-hmm. Van mensen waar ik het niet van verwacht. Terwijl ook bedankt voor de uitleg. Ik heb nu meer begrip van TBS. Of ik begrijp nu waarom je een verdachte bij staat. En dan ga ik die mensen opzoeken op social media. En dan zie ik dat het iemand is van Forum voor Democratie of voor PVV. En dan denk ik, ik bereik nu hele andere mensen dan ik vroeger deed toen ik bij Opeen ging zitten. Of dat soort programma's. Dat vind ik echt heel waardevol. Ja, of je bereikt juist wel die mensen. Dat dat precies diezelfde mensen zijn die misschien naar Vandaag Insight kijken. Nee, die vroeger die haat gaven. Ja, nee, nou dat is dus ook heel grappig. Dat is uit alle hoeken mensen naar Vandaag Insight kijken. Althans, dat is wat ik meekrijg. Dus mm-hmm. ik, of naar links of rechts is. Of de stratenmaker of de rechter. Opvallend is trouwens wel dat als rechters in de gerechtsgebouw naar me toe komen, ze een beetje stiekem om ze heen kijken om dan met me over Vandaag een site te beginnen, alsof ze zich schamen. Hipst. Ja, het is heel grappig. De bodes die daar op de gangen werken, die hebben die schaamte niet. Die zeggen het, die roepen over de gangen. Maar. Dus nee, uit alle hoeken kijken mensen naar het programma. Dus het werkt op het moment dat je dingen op een rustige manier uitlegt? Ja, ik geloof dus nu dat het werkt als je je laat zien. Mm-hmm. En vroeger, als ik op tv over mijn vak sprak, kwam ik heel bozig over. Of ik vond mezelf geconcentreerd, maar mijn vrienden zeiden, waarom zit je zo boos te zijn? We herkennen je zo niet. En toen ben ik metatrainingen gaan volgen. Oh, en hoe heb je dan geleerd om minder bozig over te komen? Nou, 2 dingen. Ik heb me gerealiseerd dat zij Wouter Körper zoekt. Dat was een van de mensen die mij die training had gegeven. Die zei, als jij denkt dat je heel hard lacht, dan heb je een glimlach. Dus dat ben ik me bewust van. Mm. En ik heb bewust een keuze gemaakt om meer te laten zien. Gewoon van wie ik ben. Niet alleen maar van mijn vakgebied. En die kans heb ik ook bij dat programma gekregen trouwens. Hè. Dus dat is natuurlijk ook wel zo. En waar leg je dan die grens van hoe persoonlijk je wordt? Ja, nou ik probeer. Kijk, ik vind als je bij Vandaag in Site gaat zitten, en daar zit ik dus regelmatig, dan moet je niet te veel grenzen hebben. Want dan wordt het saai, dan wordt het geen leuke tv. Ik heb ze natuurlijk wel. Kijk. Ik wil wel zeggen, heb ik laatst ook in een gesprek met Wilfred gedaan, dat ik seks in een relatie heel erg belangrijk vind. Goede seks is een belangrijk onderdeel van een relatie. Maar ik ga niet vertellen wat het dan inhoudt. Wat voor mij goede seks is, dat doe ik niet. Omdat ook mijn kinderen naar het programma kijken en luisteren. Ja. Dus daar zit dan voor mij een grens bijvoorbeeld. Ja, dus je benoemt wel dingen, maar niet tot op de details. Nee. En wat ik van René van der Gijp zo knap vind, is dat die heeft eigenlijk, nou, laat ik het maar gewoon zeggen, op zijn haag scheidt aan wat mensen van hem vinden. Dus die maakt iedere grap die hem opkomt. Ik hou ook van hele foute grappen. Maar ik maak thuis wel foute grappen die ik niet in de uitzending durf te maken. Dus ja, ik heb wel nog een bepaalde grens, ja, dat klopt. Maar komt het dan ook wel eens voor dat je in de auto terug naar huis zit en dat je denkt van, ai, dat had ik toch beter niet moeten zeggen? Want je moet er aan de ene kant dus heel open en vrij gaan zitten, maar aan de andere kant heeft dat natuurlijk ook als gevolg dat je er af en toe iets uit kan gooien. Nee, nou, het is me één keer overkomen dat ik weet nog dat ik een uitzending had. Waar ik een leuke anekdote vertelde. En die ging over een krantenjongen waar ik ruzie mee had. En dat ik toen een andere krant nam, omdat ik die krantenjongen niet meer wilde. Maar toen kreeg ik dezelfde krantenjongen, want die bezorgt alle kranten bij ons. Nou, dat verhaal kwam er lekker uit, kwam spontaan op. En toen dacht ik, oh, dat is leuk, een anekdote. En de uitzending daarna ben ik weer een anekdote gaan vertellen. Ik moet dat ik bedacht. Ja, dat kan ik dus niet. En dat werkt dus ook niet. En toen dacht ik, ja, dat moet ik dus niet meer doen. Het moet spontaan opkomen, anders werkt het niet. Maar spijt... Verder, nee, niet echt. Wel soms dat ik dacht, oh, dat had ik ook nog moeten zeggen. Maar... Nou ja, bijvoorbeeld van dat ga niet stemmen. Had je daar spijt van? Nee. Ik had er geen spijt van. Want je hebt wel invloed. Nou, daar ben ik een beetje van geschrokken. Het had me een beetje verbaasd, inderdaad, dat ik zoveel reacties daarop kreeg. Ja, ik nam het zelf. Kijk, ik neem mijzelf namelijk helemaal niet serieus, tenzij het over strafrecht of TBS gaat. Maar verder neem ik mezelf helemaal niet serieus. Mm. Maar er zijn dus mensen die dat dus wel doen. Ik vind, je moet jezelf niet altijd serieus in het leven nemen. En ik zie je daar aan tafel wel echt als de voetbalkantine, hè, waar het alles alle kanten op gaat. Soms serieus, maar vooral ook heel vaak niet. Want je zit natuurlijk inderdaad in een voetbalkantine, maar soms gaat het ook over echt serieuze zaken. Het gaat over nabestaanden, het gaat over mensen die iets wordt aangedaan. Kun je dan heel makkelijk die scheiding dan echt zo neerleggen? Ja, ik heb het idee dat me dat wel goed afgaat, ja, doordat ik mezelf ben. Ik voel me daar echt volledig mezelf, ik heb voel nul spanning. En ik ben niet alleen advocaat, ik ben ook mens. Ik zie leed bij mensen. Ik zie ook als ik een strafzaak doe, echt het leed van de nabestaanden. En dat zij soms niet mijn rol zien of accepteren, dat snap ik. Komt ook voor dat nabestaanden naar me toe kwamen mijn hand geven. Om toch waardering uit te spreken voor hoe ik iets heb bepleit of wat dan ook. Maar vaak natuurlijk helemaal niet. Maar dat mag. Dat mag er zijn. Maar jij kan die rol natuurlijk heel goed spelen. Maar je zit natuurlijk met andere mannen aan tafel. Die willen natuurlijk soms een grap maken dat je denkt van ja, nu even hier geen grap over. Dit zijn serieuze zaken. Ja, maar dan kan je het gewoon zeggen. En overigens is Johan ook niet altijd alleen maar van de grap. Die wil echt ook serieuze onderwerpen bespreken. En Wilfred, die schakelt heel snel tussen verschillende dingen. Ja. Razend knap. Ik heb het idee dat René inderdaad het beste gedijt bij een grap of bij voetbal. Hè. Vergis je niet dat ik heb. Hij is daar echt geniaal in. Mm-hmm. Dus ik denk dat is juist de kracht van dat programma. En dat meen ik echt. Dat is, die drie mannen hebben zo'n verschillende persoonlijkheid. En die chemie tussen die drie. Dat is een succesformule die je denk ik niet meer terugkrijgt als zij er ooit mee zouden stoppen. Het geluid van je jeugd, dat vragen we altijd van tevoren. En jij zei ja, het juichen bij een doelpunt van een voetbalwedstrijd. Want je was aan het voetballen als kind. Ja, maar voetbal was voor mij heel belangrijk. Ik wilde als een klein jochie al op voetbal. En mijn moeder zei altijd in de eerste jaren, nee, dat mag niet. Want ze vond dat ik van die mooie beentjes had. dus ik mocht pas tot ik 8 was. En toen kwam ik in een lager elftal. Maar kennelijk, ik werd eruit gepikt. Ik mocht eigenlijk al vanaf mijn 8e of 9e jaar naar een eerste jeugdelftal. En op Kwik in Den Haag, waar ik in de jeugd speelde gewoon hoog voetbal. Ik heb in mijn jeugdjaren in de hoogste divisies gespeeld. Tegen Feyenoord in de competitie en zo. En het was voor mij echt een heel belangrijk ding in mijn leven, het voetballen. En ook daarna nog, de eerste jaren in mijn volwassen leven, heb ik daar heel veel aan gehad. Fantastische vriendschappen aan overgehouden. Mijn mooiste tijd was misschien wel in mijn studententijd, die ik niet bij studentenverenigingen doorbracht, maar op de voetbalclub in de kantine, na de trainingen tot 3, 4 uur 's nachts pokeren met elkaar. Na de wedstrijden biertje drinken op de club. Daarna uit met die groep van 20, 30 gasten. Maar ik was ook fanatiek. Ik denk echt dat ik ook wel spannende dingen leuk heb gevonden. En ik denk dat voetbal mij gewoon op het rechte pad heeft gehouden. Voor hetzelfde geld neem een afslag die ik niet wil. Maar ik wilde presteren, naast de lol maken. Dus dat voetballen heeft mij heel veel gebracht en opgeleverd. Ja, want kun je nog zo'n moment herinneren dat je dacht van ja, daar had ik gewoon een verkeerde kant op kunnen gaan? Nou ja, weet je, toen je in de jeugd in Den Haag vroeger, ik weet hoe het nu is, maar je leest nu heel veel over messentrekkers, hè? Mm. En wij hadden een straat en er was ruzie met een andere straat en dan was er nog een ruzie met een andere wijk uit Scheveningen. En dat was vroeger zo, straten tegen straten. En als ik naar uitging, dan had ik een stiletto bij me. Nee, die heb ik nooit gebruikt. Maar stel je voor dat je met je groep vrienden een groep van de andere straat tegenkomt en dat het verkeerd af gaat lopen, dat je toch dat ding pakt. In een opwelling. In een opwelling. Maar zo gaat het dan. Hè? Dus nu is iedereen er woedend en boos over. Maar het gebeurde vroeger ook. Ik weet niet of het nu meer gebeurt dan vroeger. Of dat er nu meer aandacht voor is, dat weet ik niet. Nu gebeurt het met grotere messen? Ja, ja, nee, tuurlijk. Het is natuurlijk hartstikke fout, hartstikke goed. Maar ik heb vroeger ook wel eens gevochten. En stel je voor dat je dan iemand op zijn neus slaat en dat hij met zijn hoofd op de stoeprand valt. Dan is je leven opeens heel anders. Ja. Ik vroeg Peter Heerschop een keertje, die is natuurlijk ook helemaal gek van voetbal. Van wanneer kwam voor jou het moment dat je realiseerde van ik kan nu geen topvoetballer meer worden? En toen zei hij, ja, dat moment is er nog niet gekomen. Dat komt bij sommige mannen vrij laat. Hoe zit dat bij jou? Nou, dat kwam, ja. Ik heb wel eens gezegd dat toen ik ouder werd, als mijn lichaam nu nog deed wat ik nu allemaal bedacht, dan zou ik een topvoetballer zijn geweest. Maar ja, ik heb wel soms gedacht, wat zou het toch mooi zijn om topvoetballer te zijn. Maar ik denk niet dat ik ooit serieus heb gedacht dat ik dat zou gaan behalen, wat dan ook, nee. Ik vraag mijn gasten altijd om wankelplaatmuziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn De Vlieger van André Hazes. En waarom dat nummer? Nou, ik ben gek op Nederlandstalige muziek. En ik draai het meest in de auto, denk ik, Hazes en Guus Meeuwis. En ik heb een aantal zware dingen in het leven ook meegemaakt. Ieder mens heeft zijn eigen kruis. En ik denk dat het misschien wel het zwaarste voor mij was, of dat weet ik wel. Dat bij mijn tweede vrouw, zij was voor de tweede keer zwanger en in verwachting. En op de dag dat ze was uitgerekend, dus nou ja, echt na de volle 9 maanden, ontdekten we dat het kindje niet meer leefde, Michael. En Michael moest daarna 5 dagen later doodgeboren worden. Dus dat was enorm aangrijpend voor ons allebei en voor de mensen om ons heen. Vooral, ik denk, toch zwaarder voor de vrouw, omdat zij het kind moet baren. En toen heb ik heel lang niet meer naar dit nummer kunnen luisteren. En ergens onderweg kwam dat weer terug. Nu kan ik wel naar het nummer luisteren, met plezier zelfs. Ik hou van kunst, van de moderne Haagse school. Ik heb thuis een schilderij met een vlieger ook, die tegenover de bank hangt. Dus ja, dit is wel zo'n nummer waar dat heeft echt. Als ik er naar luister, denk ik wel steeds weer aan Michael. Doe ik sowieso vaak, hoor. Maar dan helemaal. Dan lopen de rillingen over mijn rug. En na hoeveel jaar was dat je weer naar het nummer kon luisteren? Ik weet het precieze aantal jaren niet, maar het heeft wel te maken met met mijn oudste zoon, die was meer dan 2 maanden te vroeg geboren. Dat is heel spannend geweest. Of het goed zou komen, dat is allemaal goed gekomen. Ik ben gescheiden van mijn eerste vrouw. Mijn vader overleed veel te jong, hij was 60. Dat is een jaar of 16 geleden. Dit, wat ik vertel over Michael. En toen kwam mijn tweede scheiding. En dat was ook heel naar. Scheiding is niet leuk. Het was niet het zwaarste in mijn leven, maar desalniettemin, alles had zich opgestapeld en het emmertje liep over. En toen ben ik eigenlijk pas gaan rouwen over al die dingen die ik net noem. Sommige dingen had ik gewoon echt geparkeerd. Letterlijk de dag nadat Michael, doodgeboren kindje, geboren was, ging ik weer werken. Maar toen, na die tweede scheiding, ging ik rouwen. Alles kwam boven. Omdat je niet anders kon? Ik denk het. Ja, dat denk ik, ja. Ja, ik denk dat echt bij mensen, dat zie ik ook bij cliënten, soms loopt het emmertje gewoon over. Nou, bij mij heeft het niet tot de delicten geleid, heeft niet tot een burn-out geleid of zo, maar het was wel heftig. En ik heb toen ook mezelf, denk ik toch, ja, klinkt een beetje clichéachtig, maar wel beter leren kennen. En ik ben dingen een plek gaan geven. Ja, vanaf die periode kon ik ook weer naar het nummer gaan luisteren. Ik ben nu dat boek aan het lezen van Dirk de Wachter, Vlaamse psychiater. Het heet Vertroostingen. En hij omschrijft daarin 2 soorten troost die de mens nodig heeft. En de ene type troost is wanneer er iets ergs gebeurt wanneer je grote tegenslag hebt. En het tweede type troost is een troost die ieder mens nodig heeft, namelijk het troosten voor het feit dat het leven eindig is. En hij omschrijft dus van waar halen we die troost vandaan, in toch vaak in de blik van een ander. Ja. Herken je dat? Ja, dat vind ik wel heel mooi, ja. Over de tweede vertroosting, ik denk dat ik die niet herken trouwens, hoor. Want ik ben op zich niet bang voor de dood of iets dergelijks. Het enige wat ik wil is, ik wil eigenlijk pas gaan als mijn jongste, die is nu 2, als die goed volwassen in het leven staat. Dus dan moet ik nog 30 jaar of zo'n beetje, vind ik. Maar kijk, of me dat gegeven is, moeten we afwachten. Maar voor mezelf ben ik niet bang voor de dood. Nee, ja. Maar het is wel mooi omschreven wat je zegt. Het staat op mijn lijstje nog, dat boek trouwens. Ja, ik zou het zeker lezen. Mijn zoon was gisteren jarig. Hij werd 8 jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger. En die heeft hij ook gehad. Maar zijn walsen, fietsen, treinen. Nee, daar keek hij niet naar om. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen op zekere morgen zei hij, vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan een vlieger. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief Andreasus en De Vlieger. Het is de wankelplaat van strafrechtadvocaat Job Knoester, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. En je vertelde dat je lang niet naar deze muziek hebt kunnen luisteren. Dat die deed denken aan je zoon die overleed toen hij geboren werd. En op een gegeven moment kwam er dus een moment dat je wel weer kon luisteren, toen het rouwen begon. Hoe zag het rouwen eruit? Emotie toelaten, denk ik. Ik denk dat dat het belangrijkste is eigenlijk. Dus verdriet toelaten. Er ook makkelijk over praten. Ik heb een tatoeage laten zetten, ook in die periode. Die symbool staat vooral voor hem eigenlijk. Daaromheen staan de letters van alle andere kinderen en mijn vrouw. Maar nee, ik denk dat dat het belangrijkste is voor mij. Emoties toelaten en ook zien. Ik zeg ook wel van mezelf altijd dat ik, toen ik dat gedaan heb, hè, toen dat ik ook wel daarna een leuke mens ben geworden, vind ik van mezelf. Ja. Het heeft ook in mijn vak wel iets gebracht. Want toen, als je als advocaat begint, het is voor mij 70 jaar geleden, dan heb je een patroon. Dat is iemand die je de eerste 3 jaar begeleidt, een soort leermeester. En die zei tegen mij, ja, wij strafrechtadvocaten, wij worden vroeg of laat word je cynisch. En ik dacht altijd, als mij dat gebeurt, dan ga ik wat anders doen. Maar de laatste jaren heeft ook met dit kantelmoment te maken. Is het bij mij juist andersom geworden. Ik ben dus minder cynisch geworden. Ik voel meer, ook in mijn werk. En dat betekent ook dat ik soms, als ik een nabestaande hoor spreken op een zitting, of als ik mijn cliënt hoor vertellen bij het laatste woord wat haar daad met haar gedaan heeft, dat letterlijk de rilling over mijn rug voel lopen. Of als ik het levensverhaal van een cliënt lees. Dus emoties zien en toelaten, dat is voor mij denk ik het belangrijkste in het rouwproces geweest. Ja. Ja, mooi dat je ook zo vertelt inderdaad dat het ook zoveel heeft veranderd. En ik kan me wel voorstellen dat op het moment, want je zei dat je ging rouwen eigenlijk, op het moment dat je had allemaal dingen op elkaar gestapeld, allemaal niet verwerkt. En op een gegeven moment liep die emmer over en moest je wel het onder ogen zien. Op het moment dat je dan die gevoelens toelaat, weet je dan nog wel waar welke pijn vandaan komt? Want dan is het inderdaad ook een grote emmer. Dat is heel grappig. Ik ben toen in diezelfde periode, bij de scheiding, zijn we met mijn inmiddels ex-vrouw met relatietherapie begonnen. Ik vond dat ik daar niet zo heel veel aan had, eerlijk gezegd. Maar we hebben het wel geprobeerd. En daarna ben ik zelf met een psycholoog blijven praten. En een van de dingen die ik zei was dat ik, ik had het idee dat ik misschien heb ik wel onverwerkelijk trauma's. Want die dingen die zaten er. En ik had ze niet verwerkt. En toen dacht hij, dat is een traumatherapie. Dan moeten we misschien met EMDR beginnen. Een hele goede therapie trouwens, weet ik vanuit mijn werk ook. Waarbij de oogbewegingen worden gemaakt, toch? Ja, met oogbeweging, ook met geluid. Het kan op verschillende manieren. Ja. En hij dacht dat het overlijden van Michael, het kindje, dat mijn grote trauma was. Voor mij voelde dat niet zo. Voor mij voelde dus de eerste ervaring die voor mij heftig was, was ik 27 toen mijn oudste zoon werd geboren. Maar 2 maanden te vroeg en die dus 6 weken in het ziekenhuis lag, wat heel spannend was. Dat voelde voor mij als mijn zwaarste trauma. Uiteindelijk deed die EMDR met mij niks. En de conclusie van de psycholoog was, ja, je hebt geen trauma. Als je een trauma hebt, is het bang dat je een trauma hebt. De angst dat je een trauma hebt. Dus je hebt het goed, je bent goed bezig, je bent het goed aan het verwerken, of je hebt het al goed verwerkt. Dat was wel een prettige bevestiging natuurlijk. Maar, ja. Ik zit even te denken hoe dit antwoord was op mijn vraag. Ja, ik weet je vraag niet meer. Nee, ja, mijn vraag was van, kun je dan nog wel goed onderscheiden van waar welke pijn vandaan komt? Oh, zo bedoel je. Omdat oh, het natuurlijk, ja, ja. Je had het over die emmer die overloopt. En in die emmer is natuurlijk alles door elkaar heen geraakt. Ja, maar op een gegeven moment, kijk, tijd hield wel wonden. Hè? En ik, net als we dat liedje af laten spelen, dan voel ik weer de rillingen over mijn rug. Dus ik laat het toe, ik herken het. Maar het is niet zo dat ik elke dag opnieuw helemaal stuk ga van de pijn die ik toen heb gehad. Dat is het niet. Hm. Maar aan sommige dingen denk je op verschillende momenten. En dat mag, en dan mag ik me dan best even vervelend over voelen. Of soms zelfs verdrietig. Ja, dat kan. Maar eerlijk gezegd, dat intense, onpeilbare verdriet, dat voel ik nu niet meer. Nee. En het heeft je dus, is empathisch, is dat het goede woord? Empathischer gemaakt in je werk? Ja, dat denk ik toch wel, ja. Ja, ik heb minder oogkleppen op wat dat betreft. Ik heb altijd wel geleerd, ook van mijn oude patroon, die oude advocaat, om oog te hebben ook voor alle kanten. Dus ook voor de slachtoffers en nabestaanden. Je moet gaan voor jouw cliënt, daar moet je alles voor doen. Maar vergis je niet dat er ook slachtoffers kunnen zijn. Dus stel je netjes op, bijvoorbeeld. Maar nee, ik denk wel dat ik ook daar meer oog voor heb. Ja, empathisch is het goede woord, denk ik. Lieve Lieve Job, King of Court. Een naam die jou vele jaren geleden door een tevreden cliënt is toegedicht, maar nog steeds past. Wat jou kenmerkt is je eindeloze gedrevenheid en passie voor wat je doet. Het opkomen voor onze kwetsbare cliënten. Je wil altijd de beste kwaliteit leveren en dat komt niet vanzelf. Je werkt daar keihard voor. Je bent altijd bezig met jezelf en het kantoor verder ontwikkelen. Jouw liefde voor het vak werkt aanstekelijk. Respect en gelijkwaardigheid, dat typeert jou ook. Tenzij iemand onrecht wordt aangedaan, dan komt het spreekwoordelijke mes op tafel. Je bent verder een echte voetbalman, met echte voetbalhumor. Geen truttig gedoe, gewoon lekker ouwe hoeren, heerlijk. En die voetbalwijsheid neem je ook mee in je werk. Toen ik als stagiaire een fout maakte, sprak je me daar terecht op aan. Maar met een quote van Johan Cruijff, iets over fouten maken, zodat je die daarna niet meer zou maken, maakte je het weer helemaal goed. En daarbovenop ben je ook nog eens een ontzettend liefdevol en fijn mens, met een prachtig gezin. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik al 12 jaar met jou mag samenwerken. En in die tijd hebben we lief en leed met elkaar gedeeld. Een collega van jou. Yvonne van der Hut, collega bij Knoester en Van der Hut Advocaten. Ja, zo grappig, je zei er net ook van dingen die je uit voetbal hebt geleerd, waar je later iets aan hebt gehad. En zij refereerde daar ook aan. Wat zei ze nou? Van verder gaan? Nee, lekker nuchter, toch? Ja. Nuchter. Ja. Is dat de belangrijkste kruising, zeg maar, tussen voetbal en strafrechtadvocaat zijn? Nee, veel meer. Ik wist niet dat dit zou komen. Ik kreeg tranen van mijn ogen eigenlijk wel. Ja, Yvonne is een fantastisch mens met wie ik heel lang samenwerken. De beste advocaat, vind ik. Er zijn meer zaken. Ik geef heel veel lezingen en cursussen over mijn vak. En wat ik bijna elke cursus doe, mensen die vaker komen weten het inmiddels wel. Ik laat altijd een plaatje zien van het Nederlands voetbalelftal 1988, toen we Europees kampioen werden. Dan vraag ik altijd aan de cursisten, wie vonden jullie de beste? Nou, dan komen altijd Van Basten, Gullit. Soms komt Koeman of soms komt Rijkaard, maar dat is het dan wel. En ik zeg altijd, nee, Jan Wouters was de generaal. Dat was de genie, want hij wist wat hij niet kon. Hij pakte de bal af en gaf hem aan een van die door jullie genoemde betere voetballers. Maar hij wist wat hij niet kon. En dat moeten wij als juristen ook weten. Kijk, wat ik doe, vind ik eigenlijk heel erg makkelijk. Ik weet alles van het TBS binnen het strafrecht. Een heel klein stukje. Maar daarbuiten weet ik helemaal niet alles. En daar neem ik mezelf dus ook veel minder serieus. Dus ik vind dus dat is ook zo'n iets belangrijks. Je moet je beperkingen kennen. Nou, Cruijff zei wel cryptische, maar hele bijzondere dingen. Ik heb ook in mijn opvoeding vaak uitspraken van hem gebruikt naar mijn kinderen toe. Durf fouten te maken. Cruijff zei over zijn spelers, ik heb niks aan een voetballer die geen fout durft te maken. Die leert niks. Dus ik zeg altijd, maak maar fouten. Leer het maar. En dus, ja. Maar zelf vind je het wel lastig om fouten te maken? Ja, dus nou, ja, omdat in mijn werk, hè, vind ik het lastig. Kijk, daarbuiten niet. Maar in mijn werk vind ik het heel lastig, omdat ik vind dat in mijn vak gaat het om vrijheid van mensen. En als ik een fout maak, dan moet ik nog kunnen rekenen op de deskundigheid van een rechter. Maar toch, ik vind, je moet het verschil kunnen proberen te maken. En dan mag je eigenlijk, ik mag geen fout maken. Het gaat om zulke belangen van mijn cliënten. Nee, daar ben ik heel streng in. Wanneer heb je een grote fout gemaakt? Nou, toen ik jong advocaat was, heb ik ooit een keer een zitting gedaan waarbij het ging om openlijk geweld. Dus het was zo meerdere mannen die zouden met z'n allen samen geweld hebben gepleegd. Volgens mij was dat in een soort supportersgeweld. Met voetballers tegen elkaar, supporters tegen elkaar. En toen heb ik een verweer gevoerd waarbij mijn conclusie was dat de straf laag moest zijn. Maar de rechter die sprak mijn cliënt vrij. En dat had ik niet gevraagd. Gelukkig heeft deze rechter mijn fout op dat moment gezien. Maar dat was wel een hele leerzaam moment voor mij natuurlijk. En dat is gelukkig alweer 26 jaar geleden of 25 jaar geleden. Maar daar ben ik wel echt een paar weken ziek van geweest, ja. Wat vind je zo mooi aan het vak? Nou ja, het hoogdravende antwoord is dat ik een bijdrage lever aan de rechtsstaat, waar allemaal vrij in willen leven. En dat betekent dus dat je een eerlijk proces moet hebben. En daarbij is een advocaat die tot het uiterste voor zijn cliënt gaat een onmisbaar onderdeel. Mm-hmm. Maar wat voor mij ook echt wel belangrijk is, is de dankbaarheid die ik zie van mijn cliënten. Dus ik doe TBS en mijn cliënten zijn bijna allemaal slachtoffer geweest van onveiligheid voordat zij dader werden. En het is geen excuus om tot daden over te gaan. Maar het verhaal achter die mensen, dat is soms zo aangrijpend. En als jij ze dan begeleidt in een traject, mijn oudste cliënt, die ken ik al 25 jaar. En toch is hij dankbaar voor de dingetjes die ik voor hem doe. Dat ik hem op moeilijke momenten er doorheen kan loodsen. Ja, die dankbaarheid van mensen, dat is toch wel iets wat mij heel veel teruggeeft. Want eerder hadden we het over empathie. En op het moment dat jij met een cliënt in gesprek gaat en dat je moet gaan besluiten van ga ik deze cliënt verdedigen, komt het ook wel eens voor dat je geen empathie voelt? En dat dat dan ook de reden is dat je zo iemand niet gaat verdedigen? Laat je het daarvan afhangen? Nee, daar laat ik het niet van afhangen. Want ik vind dat ieder mens die heeft recht op verdediging. In het uiterste geval. Dus zelfs de Poetins. Poetin moet worden berecht, maar na een eerlijk proces. Dus er moet een advocaat zijn of een advocaat een team zijn dat Poetin tot het uiterste gaat verdedigen. En wat mij betreft moet hij dan alsnog goed worden berecht en bestraft ook. Maar, wat was je vraag ook? Hè? Nou, of in hoeverre je empathie een rol laat spelen van of je een zaak aanneemt of niet. Het kan ook een teveel aan empathie zijn, hè? Dat iets je te veel raakt. Dan doe ik hem niet. Als ik emotioneel betrokken ben bij een zaak, zal ik de zaak niet doen. Dus een familielid ga ik niet bijstaan. Dat is een goeie. Nee, verder is empathie voor de cliënt. Als ik geen empathie voel, geen reden om een zaak niet te doen. Maar het is wel zo dat ik vind dat de cliënt moet vertrouwen hebben in mijn werkwijze. En ik moet ook hem kunnen vertrouwen. Dus er moet overal meer vertrouwen zijn. Mm. Als die basis er niet is, dan gaan we niet samenwerken. Het komt voor. Nu ben ik in een gelukkige positie dat ik de zaken kan uitkiezen. Ik heb het gewoon heel druk. En als ik een strategie heb bedacht waarvan ik denk dat is echt de beste keuze en de cliënt zegt nee, ik wil dat niet, dan zeg ik prima, maar dan ga je naar een andere advocaat. Bij sommige mensen die in wanen zitten, in psychose zitten, dan kan dat niet, vind ik. Want die zijn niet in staat om goede keuzes te maken. Maar de mensen die kunnen nadenken en die niet met mij mee willen, dat vind ik helemaal niet erg. Maar dan moet ze een andere advocaat. Hoe vergevingsgezind ben je? Wat is vergeving eigenlijk, vind jij? Ik ben nu meer vergevingsgezind dan vroeger. En wat is vergeving? Ik denk dat het voor mij betekent soms begrijpen waar iets vandaan komt. Loslaten misschien ook wel. Hè? Dus als iemand iets doet wat je erg raakt, om dat gewoon los te laten. En bij de een, nee, ik kan me niet zo goed. Op dit moment haat voel ik niet of zo. Nee, misschien dat ik dat vroeger toen ik jonger was wel vaker had. En dat ik dan ook langer bleef hangen. Maar het komt wel voor dat ik denk, bij jou komt zoveel negativiteit vandaan. Daar heb ik geen zin in. Dan ben ik niet boos. Ik kan het ook prima een plek geven. Maar ik heb ook geen zin om daar energie meer in te stoppen. Vind je dat we als samenleving vergevingsgezind genoeg zijn? Nee, absoluut niet. Wordt ook steeds minder? Steeds minder. Nee, dat ondervind ik elke dag. Echt letterlijk elke dag door mijn werk. Hoe mensen reageren op verdachten. En ook zonder enige kennis van feiten, hè? Zijn mensen boos op de TBS'er. Want dat zijn monsters. Ik heb ooit een situatie meegemaakt dat een cliënt van mij, die zat in een gevangenis, ging met verlof en schoot tijdens zijn verlof zijn ex-schoonvader dood en zijn ex-vriendin. Die raakte gewond. Heel klein kolompje in een lokale krant. Op diezelfde dag was een TBS'er ontsnapt. Nog geen delict gepleegd of wat dan ook. Maar dat was het nieuws van de dag. De TBS'er die heeft ontsnapt. En niet de man die twee mensen neerschoot, waarvan eentje dood. Dus het is totale gekte eigenlijk. En ik snap echt wel dat incidenten die zijn heftig en die moeten onderzocht worden. En dan mag men ook echt van gruwelen, dat begrijp ik. Alleen TBS maakt ons land nou eenmaal veiliger. Het is in belang van onze veiligheid. En dat sneller reageren, harder veroordelen, die roepen om zwaarder straffen. He, dus we straffen soft, zegt iedereen op straat. Ja. Dat is niet waar. We zijn in de top 3 van Europa als het gaat om streng straffen. Hoe komt dat toch, dat wij daar zo'n verkeerd beeld van hebben? Omdat mensen niet kijken naar de feiten. Ze kijken niet naar wat erachter zit. Als ze hier horen dat iemand een straf krijgt van 12 jaar en in Spanje krijgt iemand 15 jaar voor hetzelfde type delict, dan zeggen ze, zie je wel, in Spanje. Maar in Spanje kan je naar de helft van de straf al weer naar buiten. In Nederland niet, in Nederland pas na 10 jaar. Dus het is, je moet voor je zo'n scherp oordeelveld naar de feiten kijken. Je zei ook aan het begin, iedereen is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. En waarom geldt dat niet voor Ali B? Ja, want daar zie je het ook heel duidelijk, hè, hoe hard we oordelen. Ja. Van, iemand is af. Ik had laatst met iemand over van, wie is er nu echt af op dit moment? En toen kwamen we tot Ali B en Marco Borsato. Ja, ik vind dat de samenleving af is hier. Want Marco Borsato, Ali B, die zijn gecanceld. Die zijn uit het leverschap, ze kunnen niet meer werken. Ongetwijfeld hebben zij genoeg financiële middelen om het tot nu toe in ieder geval uit te kunnen zingen. Maar er zijn heel veel mensen die ook met zedenverdenkingen zo schrapt uit het leven. En die dus niet meer aan het werk kunnen, die niet meer aan de bak kunnen, die een huis moeten verkopen, een relatie die breekt op. Ik vind het echt schandelijk. Kijk, die Ali B, als hij over de schreef is gegaan, verdient hij een passende straf. Maar we weten het nog niet. Het kan heel goed zo zijn dat hij echt een onrechte wordt beschuldigd. En dat geldt ook voor Marco Borsato. En dat moeten we gaan afwachten. En dan moet je mensen niet willen uitschakelen. En zelfs als ze schuldig zijn en ze hebben een straf gehad, zijn ze daarna weer onderdeel van onze samenleving. En mensen moeten weer aan het werk daarna. En ja, dat geldt ook voor Ali B en Marco Borsato. Ik heb ooit mijn eerste zedenmisdrijf. Mijn zedencliënt, dat was een man die werkte bij een prachtig groot advocatenkantoor. Ik zal de naam niet noemen. En die zat vast in de gevangenis op verdenking van ontucht met zijn twee dochters. Die dochters waren inmiddels volwassen geworden. En die dochters zijn we gaan ondervragen bij de onderzoeksrechter. En toen gaven die dochters allebei toe, ja, we zijn eigenlijk heel boos op onze vader. Maar we hebben wel zitten liegen bij de politie. Hij heeft ons niet betast, hij heeft geen ontucht met ons gepleegd. Nou, die man, die zaak is geseponeerd, dus die man die kreeg geen straf. Maar hij zat vlak voor zijn pensioen. Maar het advocatenkantoor wilde hem niet meer terug. Hij had zo lang vastgezeten als een huis. Heeft hij niet meer kunnen behouden. Want hij kon de hypotheek niet meer betalen, huis kwijt. De vrouw wil niks meer met hem te maken hebben. Want ja, waar rook is, is vuur. De buren keken met de nek aan. Je maakt mensen kapot als je zo snel oordeelt. Ja, en ik sprak ook laatst Iva Bikanic, directeur van het Centrum Seksueel Geweld. En zij zei ook, het zorgt er ook voor dat dus mensen die inderdaad iets hebben gedaan, dat die het nog moeilijker vinden om ermee naar buiten te komen. Ja, dat heeft ze vaak gezegd. Ik weet even niet waarom ze dit nu op deze manier zegt. Nou, omdat als een soort van, als ze zei toen, als een negatief effect van de hele cancelcultuur. Oh, ik snap hem, ja. Nee, wat zij zegt volgens mij is inderdaad dat meestal zijn daders van zedenmisdrijven bekenden. Dus een vader of een oom. En als je dan de aangifte tegen doet, dan weet je dat diegene wordt gecanceld of alles kan verliezen. Dat klopt, ja. Op die manier maak je de drempel om aangifte te doen groter. Want je kan slachtoffer zijn van iemand en het gruwelijk vinden wat die ander met je gedaan heeft en toch van diegene houden. Je kan toch loyaal zijn aan degene die jou heeft verkracht. Dat klinkt bizar voor mensen. Maar ook daar geldt weer voor. Als het jou niet overkomt, als jij niet in de positie zit, dan kan je niet invoelen wat de ander voelt. Je kan je slachtoffer voelen en tegelijk van iemand houden. Is dat echte vergeving op het moment dat je kunt inbeelden dat jij hetzelfde zou kunnen doen in een situatie? Het is wel waar wat je zegt, dat ieder mens is in staat tot een misdrijf. Ieder mens is in staat tot geweld. Dat geloof ik zeker. Maar ik weet niet of dat onderdeel is van vergeving. Misschien heb je gelijk. Misschien is dat onbewust een onderdeel van vergeving om ook je eigen gedachten goed te praten. Ik hoop het eigenlijk niet, hoor. Ik hoop echt wel dat vergeving gewoon uit ons mens zijn komt. Dat je gewoon moet aanvaarden dat mensen nou eenmaal dingen doen die niet altijd oké zijn. Ieder mens maakt fouten. En voor de een is het de fout heftiger dan voor de ander. Maar het is menselijk. Kijk, we willen geen 1984 van Orwell. Of wat is het? We willen geen samenleving waarin alles is ingekaderd. Om even terug te komen op de talkshows. De talkshows van vandaag de dag zijn anders dan vroeger, maar waren het dan van Dorp van Pauw en Witteman. Allemaal zijn ze binnen de lijntjes, behalve vandaag een site. Ja. Ik wil zo'n samenleving niet. Ik vind het saai. Ik vind het niet. Het is als mensen te bang worden om fouten te maken, omdat je dan geschrapt wordt, omdat je dan gecanceld wordt. Dat lijkt me een gruwelijke samenleving. En hoe keren we het tij? Hoe zorgen we ervoor dat we vergevingsgezinder worden met z'n allen? Dat we minder hard oordelen? Door in ieder geval te blijven uitspreken dat het belangrijk is. Door te laten zien dat het anders kan. Door met elkaar in gesprek te blijven. Waar ik me wel zorgen maak is, kijk, ik vind dat je altijd in gesprek moet blijven met iedereen. maar misschien toch weer net niet met die extreme. Want dan, ergens zit er een grens aan, aan met iemand die echt extremistisch is, of naar links of rechts is, of aan de cancelcultuur, wat dan ook. Want ja, dan ga je iemand ook te veel legitimeren. Baudet nu aan een talkshowtafel zou ik echt een slecht idee vinden. Hij heeft van de week weer iets heel raars gezegd over een eigen stuk grond krijgen in Zuid-Afrika, het liefst aan de zeekant, en dan wil je daar Nieuw-Nederlands schrappen. Die man is helemaal aan het doorslaan. En dat soort dingen. Ja, je moet met elkaar in gesprek blijven en laten zien wat dingen met je doet. Dan moeten anderen daar wel naar willen kijken. En social media, daar zouden we ook over na moeten denken. Het zou echt wel helpen als mensen niet anoniem op social media helemaal tekeer kunnen gaan. Vind je eigenlijk dat de talkshows die binnen die lijntjes zitten, dat die er alleen maar aan bijdragen dat we minder vergevingsgezind zijn met z'n allen? Ja, dat vind ik echt. Ja, nee, zeker. Die dragen bij aan het cancelen. Die dragen bij aan, dit is onze mal, daar moet je in lopen. Doe je dat niet, dan kom je niet bij ons aan tafel. Doe je het niet, dan krijg je een bak kritiek over je en dan branden we je helemaal af. Kijk, die bak kritiek wordt ook bij Vandaag in Sight gegeven, maar daar wordt het ook over zichzelf gezegd. Er wordt ook zelfspot geleverd. Je mag wel kritisch zijn, maar je moet niet mensen wegzetten omdat ze over de lijn kleuren of omdat ze anders zijn of denken dan jij. En je moet dus het lef ook hebben. Kijk, ik geloof echt dat je het lef moet hebben om ook buiten de lijn te kleuren of de randen op te zoeken. Wilfred Gené heeft het ooit zo tegen mij gezegd, en dat vind ik een prachtige uitspraak, waar ik mezelf op bedacht. Hij zei, de mooiste bloemen die groeien langs het ravijn, en soms val je erin, maar dan krabbel je er weer uit. En als je dat van jezelf oké vindt, dan moet je het ook van de ander goed vinden. Het is ook een nummer, hè, van Veldhuis en Kemper. Ja, prachtig nummer, ja. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast daar iets aan heeft. Nou, je kwam al meteen binnen met slechte nieuws. Je hebt niks meegenomen. Wat is er fout gegaan? Ja. En wat wil je meenemen? Ja, wat er fout is gegaan, ik ben het gewoon vergeten. Heel simpelweg. En wat ik mee wilde nemen was, ik heb een prachtig boek thuis. Ja. Dat mijn ouders gemaakt hebben, van kunsthandel Knoester. En daar in dat boek hebben ze heel veel plaatjes van kunst, maar ook beschrijven zij de moderne Haagse school. Dus dat is de naoorlogse kunst. Een soort tegenhanger van de Cobra uit Amsterdam en een paar steden. Dat wilde ik meenemen omdat ik het heel mooi vind. Mm-hmm. Maar omdat het voor mij ook iets symboliseert, namelijk dat mijn vader, die was hoogleraar economie. En die vond het wetenschappelijk onderzoek heel leuk, maar ergens, ik weet niet of het rond zijn 50ste was, dat weet ik eigenlijk niet precies, heeft hij besloten om alleen maar iets te gaan doen wat hij leuk vond. En dat was met mijn moeder de kunst in. En die zijn toen een galerie begonnen. En dat heb ik altijd mezelf ook voorgenomen. Ergens rond die leeftijd ga ik doen wat ik leuk vind. En niet meer doen wat moet. Maar ik heb het niet meer nodig, omdat ik denk dat ik altijd daar heb gezeten wat ik leuk vind. Dus ik wil niet iets anders doen nu. Ik doe nu wat ik hartstikke leuk vind. Wat een heerlijk gevoel. Ja, dat is wel een lekker gevoel, ja. We eindigen met de liefde. Frans Halsema met Voor haar. En aan wie denk je dan? Ja, dat denk ik aan mevrouw. En het is een prachtige tekst. Ze kent al mijn dromen en mijn wanen. Waar droom je van? Als je nu eigenlijk al datgene doet wat je het allerleukst vindt. Waar droom je dan nog van? Ja, god, er zijn zoveel dromen die ik niet allemaal met je kan delen ook. Maar het belangrijkste droom is toch wel dat ik mijn kinderen gezond oud zie worden, stabiel in het leven, en dat ze het zelf kunnen. Dankjewel, Job Knoester, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram. En op TikTok, @MishaBlok. Wat vond je zelf van het gesprek? Ik vond het hartstikke gezellig, ja. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze. In mijn oren, ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, maar het nachtig heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen, tot